Ni dakika nne ambao zimetoacha kwa muda ambao ulikuwa unazoea kupata taarifa ya habari, tukuombe radhi, lakini tukukaribisha katika taarifa hii ya habari ya mchana wa leo. Unatarajiwa ubunifu wa mtandao wa kijamii utakaowasilisha habari za biashara nchini Burundi. Tumekuandalia haya katika taarifa hii ya habari, usikose kuwa nasi. Mapato ya madini yaliongezeka toka kwenye kilo 400 hadi tani 5 katika miezi mitano iliyopita katika wilaya ya Kabarore mkoa wa Kayanza. Nayo hayo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari. Na katika michezo, mpenzi msikilizaji, ni timu ya Message Ngozi ambayo imerudi kidedea baada ya kuichabanga timu ya Bujumbura City mabao mawili kwa moja. Jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Omen Dwayo utakuwa nami katika mike, lakini Hakizimana atakuwa akiniongoza kimitambo. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Kuna tarajiwa ubunifu wa mtandao wa kijamii utakaowasilisha habari za biashara nchini Burundi. Mtandao huo utasaidia wafanyabiashara kujua habari zinazohusu uendeshwaji wa biashara za kimataifa. Hayo yamechomoza katika mafunzo ya wiki nzima kwa wataalamu wa biashara katika taasisi ya kukusanya mapato ya serikali, OBR kwa ufupi. Kamishna Adolf Manrakiza anayehusika na forodha katika taasisi hiyo anaeleza kuwa mtandao huo utabaini uaminifu kwa wafanyabiashara wanaotumikia katika sekta ya kilimo kujua uendeshwaji wa biashara zao kwa ngazi za kimataifa. Tumsikilize anakalimaniwa na mwenzetu Jando Jira Koze. Ni mtandao wa kijamii utakao wasilisha habari zote za biashara ili kuharakisha biashara. Ni mradi mpya humu nchini Burundi wa kuanzisha mafunzo hayo. Burundi katika nchi ziundazo Jumuiya Afrika Mashariki, nchi za kanda inajiunga na nchi hizo ili mtandao huo uanze kutumika. Ni mradi unaohusu kusaidiana au kurahisishia wafanyabiashara na wanunuzi, kwa sababu hakuna wafanyabiashara bila wanunuzi, ili kujua habari zinazohusu biashara pakiwa nchini Burundi katika kanda hata ulimwengu, ili biashara iweze kuharakishwa na iendeshwe wakati mtu anajua vema vinavyohitajika. Ni mafunzo kwa watakao shughulika na kuweka habari kwenye mtandao huo, ili raia, wafanyabiashara, watu kutoka ugenini wanaopenda kuendesha biashara hapa nchini Burundi waone uendeshaji wa biashara nchini Burundi. Shukran Jando Die Irakoze. Mapato ya madini yaliongezeka toka kwenye kilo 400 hadi tani 5 katika miezi mitano iliyopita katika wilaya ya Kabarore mkoa wa Kayanza. Hayo yanaelezwa na Victor Ntakirutimana, mkuu wa wilaya hiyo. Victor Ntakirutimana anasema kuwa ongezeko la mapato ya madini lilitokana na kufutwa kazi kwa viongozi wa vijiji waliokuwa wakijihusisha na ufisadi. Mkuu huyo wa wilaya anawataka viongozi tawala, walinda usalama pamoja na raia kuwajibika kwa pamoja ili kupambana na ufisadi. Mengi zaidi na Romuald Niyo Yabivuze. Kama inavyoelezwa na Victor Ntakirutimana, katibu tarafa Kabarore, kung'atua madarakani baadhi ya viongozi wa vijiji waliofahamika kuwa walichangia katika biashara ya magendo ya madini ni sababu moja ya ongezeko la uzalishaji wa madini, hasa madini aina ya korombo tantalite. Anafahamisha kwamba uzalishaji huo ulitoka kwenye tani 400 kwa mwezi hadi tani 1050 katika miezi mitano iliyopita. Bwana Ntakirutimana anasema kuwa waliokuwa wakifanya biashara hiyo walikuwa wanayapeleka nchini Rwanda. Ama kuhusu viongozi wa vijiji waliovuliwa wadhifa, hapa natoa mfano wa vijiji Mkabara na Rwanda kama kijiji Rukere, Manga, Gyamukona, Gashiru, Kadunduri, Mugera na Chaguka. Jambo jingine lilochangia uzalishaji huo ni mafunzo waliopewa viongozi hao wapya na raia kuhusu kupiga vita biashara ya magendo na athari zake kwa uchumi wa taifa. Kiongozi huyo anaomba viongozi tawala, vyombo vya usalama na raia kujiepusha na biashara ya magendo na kutoa taarifa mara wanapoona mtu anayehusishwa na biashara hiyo ili sheria ifuate mkondo wake. Kwa upande wa Anisenda Izeye, gavana wa mkoa wa Kayanza, utawala hautafumbia macho yeyote yule anayehusishwa na biashara isiyofuata sheria. Anaendelea kusema kwamba watu kama hao wanachukuliwa kama adui wa nchi. Romuald niyo yabivuze. Ubarozi wa China nchini Burundi unataka serikali kuweka karantini wanachuo wa Burundi waliowasili kutoka nchini China siku chache zilizopita. Katika kipindi na waandishi wa habari leo Jumatatu, barozi wa China nchini Burundi ameeleza kuwa harakati za kupambana na virusi vya corona zinafikia hatua nzuri. Li Changlin anawataka wanachuo hao kujilinda kuwa kwenye makusanyiko ya watu na kupunguza safari za kwenda na kurudi. Tumsikilize anatafsiriwa na mwenzetu Isdor Habonimana. Avec la mobilisation, temporaire moyen, humain, financier. Pamoja na uwezo wa nguvu za watu, za kiufundi na uwezo wa pesa, tumefikia hatua nzuri katika mchakato huu wa kupambana na virusi vya corona. Katika siku hizi za nyuma, tunashuhudia upungufu wa wagonjwa wa virusi vya corona ikiwa jijini na hata katika kona nyingine za nchi. Jambo la motisha ni kwamba watu takribani 10,000 waliokuwa na virusi hivyo walipona. Kama mnavyojua, China ni nchi inayotekeleza majukumu yake. Nchi inayojihusisha sana na afya. Serikali ya China tilia mkazo afya kwa wanafunzi wa vyuo vikuu wageni. Wanafunzi hao walitahadharishwa katika mchakato wa kupambana na visa vya virusi vya corona. Ningesema kuwa wanafunzi hao wako mikononi ya mamlaka ya vyuo vikuu. Ninawaomba kuwa na mtangamano na kufuata kwa makini ushauri. Na hiyo ni mojawapo mwa njia za kujikinga. Kwa upande wa wanafunzi wa Burundi walioondoka kutoka China mapema tarehe mosi Februari mwaka 2020, ningependa kwa taarifu yafuatayo. Hatua za karantini zinawahusu, wanatakiwa kupunguza ziara za hapa na pale, kutoshiriki mikutano. Pia watakiwa kuwa na mawasiliano ya karibu na wenzio walioko huko China ili kujua tarehe ya kurejea darasani. Serikali ya China ina nguvu tosha katika kupambana na visa kiuwezo ama kitabibu. Tunajisifu kwa hatua nzuri katika kutangua visa vya corona. Waziri Changlin akitafsiriwa hapa studioni na mwenzetu Isdor Habonimana. Kazi za kurekebisha njia ya mto wa Ntahangwa karibu ya rami iliyokuwa iliharibika katika kata ya Kigobe Kusini zinafikia 75%, ukitoa mvua zilizonyesha hivi karibuni na kurudisha nyuma kazi hizo. Hayo yamebainishwa na mtaalam anayechunguza kazi hizo kwa niaba ya shirika la EIS pamoja na EK, Mark Rugerinyange. Ajulisha pia kuwa kipindi cha kwanza cha kazi hizo zinazoendeshwa na serikali ikiungwa mkono na shirika la kimataifa linalohusika na maendeleo PNUD kando ya shule la PEPGP mtaani Nyakabiga ambazo zilikuwa ngumu zilikamilika. Ni habari ambayo tutairejelea katika taarifa yetu ya jioni. Kumeibuka hali mpya ya udanganyifu siku hizi ambapo mpenzi msikilizaji wezi hubisha hodi wakijifanya wageni. Hali hii imetokea mapema jana Jumapili katika mtaa wa Gasenyi Katangihosha jijini Bujumbura. Wezi hao walikuja wakakuta mtumishi mmoja nyumbani na kumdanganya kwamba ni wageni. Baadaye waliingia ndani wakaiba runinga ama televisheni, kompyuta na vinginevyo. Lakini duru za hapo zasema kuwa hakika walikuwa wakitaka kuiba pesa tu. Raia majirani wa nyumba iliyoibiwa wasema kuwa vigumu kujilinda na matapeli hao na kuwataka wakazi wa jiji la Bujumbura kuwa waangalifu zaidi. Mengi zaidi na Isdor Habonimana. Ibyo bakuyeyo bose amaje gushikana yarabiravyo sasanga bamutwaye televizyo amasabu. Jane Bikorimana ni msichana mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa nyumbani peke yake kwa Dominique Niyonkuru kwenye barabara Kanzigiri mtani Gasenyi kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wezi hao walikuja wakimiliki mkunga wa ndizi kama inavyoelezwa na dada huyo. Kulikuwa majira ya saa 4 Jumapili hii kama anavyoendelea kusema. Janine Bigirimana anasikitika anapokumbuka mkasa ulio kumba Jumapili hii kwa kuwa wezi hao walikuwa wakimiliki silaha kama vile visu. Dada huyo anasema kwamba walikuja ndani ya gari mlimo kuwa mkunga wa ndizi, huku akisema kwamba ndizi hiyo wanamletea mwenyeji wa hapo. Mmoja mwa wezi hao ndipo alipomsaidia kunyanyua ndizi hiyo kwa kuwa ilikuwa na uzito kama anavyosema dada huyo. Na walipofikisha ndizi hiyo, mmoja miongoni mwa hao aliyekuwa amevaa suti, alimuomba dada huyo amsaidie maji ya kunywa, na baadaye dada huyo akaelekea ndani ya nyumba na kumletea maji na girasi. Alipofika mbele yao, papo hapo wakamkaba shingo. Katika muda huo, wengine walikuja na visu kama anavyoeleza dada huyo, na baadaye wakaingia chumbani mwa bosi wake, wakafungua, hali iliyopelekea kuiba television na vitu vingine vyenye thamani vilivyokuwa ndani ya chumba hicho. Baada hapo dada huyo waendelea kumnyanyasa wakimuomba aoneshe mahari mnamo hifadhiwa pesa. Dada huyo akasema ya kwamba yeye ametoka kijijini apata siku chache, hajui mahali kunako hifadhiwa pesa. Wakaendelea kumunyanyasa huku wakisema kwamba asipowaonesha mahali mlimo pesa watamuua. Miongoni mwa majirani wa hapo wanasema kwamba walipigwa na mtoa kwa kuwa hakusikia chochote, huku wakisema kwamba wezi hao wanatumia ujanja wa hali ya juu, hali inayoweza kutokea kwa yeyote yule. Raia hao wanakunyezea wenzao kwa kuwa makini kwa watu hao wanaokuja wakijivika kofia ya wageni au wenyeji kumbera. Shukran Isdor Habonimana. Klabu ya Vitalo katika ukurasa wa michezo, mpenzi msikilizaji, iliibuka mshindi wa bao 5-2 dhidi ya klabu ya Olympic Stadium mkoani Muyinga katika wiki ya 21 ya michuano ya daraja la kwanza ya Primus League A. Daima katika michuano hiyo, timu ya Message ya Ngozi imerudi kileleni katika nafasi ya kwanza ya ligi hiyo baada ya kuichabanga Bujumbura City 2-1 katika kudunda dunda viwanjani leo Jumatatu. Ni kuache Jamari vya Nengenda Kumana akueleze zaidi. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 21. Jana ya Jumapili, timu ya Interstar ilitoka sare ya bao 1-1 na timu ya Lelier katika mchuano uliotimua vumbi kwenye uwanja Intwari jijini hapa Bujumbura. Kwenye uwanja huo huo, majira ya saa 10 kamili, timu ya Lidia Ardike Burundi Sport for Africa na Atletico Academic zilishuka dimbani, na mchuano huo ukafikia tamati, timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Kwenye uwanja wa Peace Parks mkoani Makamba, wenyeji Egren Wild Fighters wakiwa mbele ya mashabiki wao walitoka sare ya bao 1-1 na timu ya Musonga TFC kutoka mkoani Kitega. Mchuano ambao ulishuhudiwa idadi mingi ya mabao ni yule uliolindima kwenye uwanja wa Mucho mkoani Muyinga, ambapo timu ya Vitalo ililaza mbele ya mashabiki wao Olympic Star 5-2. Na siku ya Jumamosi kwenye uwanja Urunani, timu ya Umamuru ikiwa mbele ya mashabiki wao ilicharazwa 2-1 na timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique. Na kwenye uwanja Intwari, timu ya Message Ngozi ililaza Buja City 2-1. Jiminda Izeye, mkufunzi wa timu ya Message Ngozi, anaeleza kuwa bado ana matumaini ya kuchukua kombe la mwaka huu. Napokea ushindi vizuri sana, unaona kama ni mechi ilikuwa ngumu sana kupata pointi, tunashukuru sana. Ni mbinu zipi ambazo mlizotumia ili mupate ushindi siku ya leo? Kipindi cha kwanza naweza sema kama tulikuwa na tatizo katikati, ila kipindi cha pili unaona kama tuliesee kubadili vitu vidogo, na ukaona kama mechi imegeuka, tukaweza kucheza vizuri na tukapata occasion na tukaweza kupata huo ushindi toka mwanzo wa championa. Objektifu ni ile ile ya kubeba kikombe. Kwa upande wake, Seko Alexi anaeleza kuwa iwapo amepoteza mchuano huo, ataendelea kujiandaa vilivyo katika michuano ijayo. Mbongo hapakuwa tatizo kubwa, labda timu pinzani ilikuja iliona kama kipindi cha kwanza tulidhibiti mpira, na dakika 10-15 za kipindi cha pili tukageuza system ya kucheza, tukapata maokazio, tukacheza vizuri bila shida. Ma striker kiwango cha soka walichodhihirisha walimekufurahisha? Hakikuwa kizuri gisi nilitarajia. Kifunga goli ni moja, haukufunga mawili matatu, manake ushambuliaji wa kwa mzuri kama ambao umeingia. Timu ya Message Ngozi bado inaongoza msimamo wa bodi na pointi 40, nafasi ya pili ikiwa ni Musongati, na timu inaboronga mkia ikiwa ni Ngozi City na pointi 14. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, tunatamatisha taarifa hii ya habari. Shukran kwa Hakizimana Serafina aliyetunga kimitambo. Omer Ndroyo, sina la ziada, nikutakie kila laheri.